for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, saka, lewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, saka, lewa, this time for Africa. De dansat și de jucat fotbal, de ce nu? Shakira, Waka Waka, a urcat pe locul 94 săptămâna aceasta în România în Top 100. Pe 93 dăm de KO, Everybody Party, Ellie White pică pe 92, Nu Te Mai Caut, dar are piesă nouă în clasament, o să vedem puțin mai târziu. Și găsim Rihanna pe 91, Who's That Chick? Recapitulăm, întoarcem cu primele 90 de locuri. Number 100. Prima recapitulare de astăzi în RT100. Pe locul 90 ascultăm Ellie White. Vă spuneam deja că vine cu noul single, Power of Love se numește. Ascultăm în RT100. Romania Top 100, new entry, number 90. Who am I? I'm the love that you found, never mind. I can feel your anger. Just forget, forget who am I. Oh, I intrat în clasament la Ellie White, Power of Love, pe 90. Pe 89, DJ Robert Georgescu și Lara Beside You, coboară Bruno Mars, The Lazy Song. Pe 88, ascultăm locul 87, Anda Adam, Feel. Single Anda Adam, clipul este foarte bun, Phil am ascultat pe 87. Pe locul 86, Caro Emerald, The Night Like These, avem Guess Who, locul potrivit pe 85, iar pe 84, New Entry de la Bruno Mars, colaborare cu Damian Marley, Liquor Store Blues. Now greetings to the world, vice of the one called Bruno Mars, alongside Gang to the Zilla. You know me? Romania Top 100, New Entry. Standing at this liquor store, whiskey coming through. Feeling like I run this whole block. Lotto tickets cheap, yeah. That's why you can catch me here trying to scratch my way up to the top. 'Cause my job got me going nowhere, so I ain't got a thing to lose. Take me to a place where I don't care. This is me and my liquor store blues. I'll take one shot for my pain, one drag for my sorrow. Take one shot for my pain. One strong, I'm flying high like Superman. I'm thinking that I run the whole block. I don't know if it's just because pineapple kush between my jaws has got me feeling like I'm on top. Feeling like I woulda stand up to the cops and stand up to the big guys, because the whole of them are sops. All the talk, them a talk, and then fly me no drop. Enough ghetto youth cannot escape the trap. Liquor Store Blues, new entry, piesă nouă-nouță de la Bruno Mars, pe 84, săptămâna aceasta în RT100. Staționează Alessia, Borona Supo e pe 83, iar locul 82 găsim Lady Gaga, Born This Way. New entry de la Boier Bibescu și Don Baxter. O cateringă de piesă. Hit, dacă zic ei, Dan Spătaru, se numește Cântecelul, pe 81. Asta este hit. Dan Spătaru n-a murit. Piesa asta este hit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Piesa asta este hit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Piesa asta este hit. Dan Spătaru n-a murit. Piesa asta este hit. Dan Spătaru n-a murit. Piesa asta este hit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Piesa asta este hit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Piesa asta este hit. Piesa asta este hit. Hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit. Piesa asta este hit. Dan Spătaru n-a murit. Piesa asta este hit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Hit Dacă zic ei, noi zicem că au intrat direct pe 81 Băieri Bibescu și Don Baxter. Dan Spătaru. Revenim, avem recapitulare, plus până la 80 de locuri în RT100.